जाने जा, मेरी जाने जहां, जाने मन जाने जा, मेरी जाने जहां, मैं तड़पता यहां, तू तड़पती वहां, मेरी जान ये बता कि मैं जाऊं कहां, मेरी जान ये बता कि मैं जाऊं कहां। सच छुपाने की मुझको है आदत नहीं, सच छुपाने की मुझको है आदत नहीं, प्यार की इस जमाने में कीमत नहीं, मेरे बिछड़े सनम तेरे सर की कसम, बिन तेरे अब तो जीने की चाहत नहीं, चाहत नहीं, दिल से उठता तेरी आरजू का धुआं, मैं तड़पता यहां, तू तड़पती वहां, मेरी जान ये बता कि मैं जाऊं कहां, मेरी जान ये बता कि मैं जाऊं कहां। बता के मैं जाऊं कहां।